أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل افضات Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet, selamut e Zotit, të gjitha të buara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilën e kemi filluar, dhe kjo është ligjërata e katërt me radhë, ku e kemi titullu këtë titull, këtë vargë të ligjëratave mbi njohjen e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke ve teala. Te libri i hoxhës Ebu Hatim ibn Hibban, i pamë cilësitë e njeriut, virtytet e njeriut të menqur, dhe thamë se virtytet e njeriut janë relative, ndryshojnë, po edhe mangësojnë, edhe ka në kësa në lëke të meta, e kështu mëra. Andaj atje qështja është pak ma e lehtë. Të qështja e emrave dhe cilësive të Allahu të bare kjo e tala, qështja është shumë e randë, në kuptimin e përgjithësisë dhe në kuptimin e prerjes së një meseleje se kjo i përket Allahu të bare kjo e tala. Andaj neve përmendëm në filimin të ligjeratave, se në temën e emrave dhe cilësive të Allahu subhanahu wa taala, neve do t'i përmbahemi më shumë citimit. Çka do më thonë dhe zërë citimit? Citoj, do më thonë, ka thonë filani dy pika. Tekstualisht, gjerën për gjerëme, shkrojnë për shkonje, qëfar ka thonë? Për cilat arsye? Për arsye nëse neve nuk kemi të drejt me folë për Allahun të bare kjo vëtë ala. Allahu flet për vetë vetën dhe pengamberi ti, alejhi salatu selam, flet për Allahun të bare kjo vëtë ala. Sot me lejnë e Zoti Gjellë Gjellalu dhe të përmenë me qëndrimët e katër shkollave juridike zyrtare, nëse mund të huazojmë këtë shprehje me gjithë preventivat e veta, të katër imamve të muslimanve, duke filluar nga Nu'man ibn Thabit, imam Ebu Hanife, Malik ibn Anas, imami i Medinës, Muhammed ibn Idris e Shafi'i dhe Ahmed ibn Hanbel rahimahumullahu ta'ala. Jo që këta imam janë më të mëdhoj se sahabët, nuk i kemi parapri këta se janë më të mëjë se sahabët, por se janë më të njohur në botë se sa qëndrimet e sahabëve. Apo, me fjalët e tjera, këta imam janë bërë sinonime të mendimeve të sahabëve. Andaj i gjenë se shumë mendimet sahabëve janë shkri në mendimet e këtyre katër imamave. Andaj shpeshar njerëzit, kur dojnë me e tregu një mendim të një prej sahabëve, e kështu me radhë fillojnë duke të regu se këtë mendim kështu e ka morë filan imami prej sahabive. Andaj, nuk i kemi para pri, pra e rendit ka qenë, si vlezër, e rendit ka qenë Kur'ani, që e përmendëm hadithin, dhe e rendit ka qenë sahabët. E rendit ka qenë sahabët. Neve do të kthejmë të sahabët, me lejnë Allahu të bare kjo vëtjara, nga se këtë kjo qështë i është mbi ta. Ata janë njerëzit të cilët partë kanë të drejtë me folë mbi shpjegimet e emrave dhe cilësive të Allahu të bare kjo vëtjala. Mirë po neve sot do t'i përmledhim citatët e katër shkollave juridike për t'a pa unitetin dhe pajtushmërin e tyre mbi këtë qështje të madhe. Pra neve dim se shkollat juridike vëzër dalojnë në formën se si e shpjegojnë një ibadet, një akt fetar apo akt trektar ekstumerat. Mirë po të ta shohim se në pikën më përmbledhëse të fesë Allahu te bareke ve teala, ata janë të gjithë të unifikuar. Pra nuk ka në mes Ebu Hanifës, Imam Malikut, Imam Shafiut dhe Imam Ahmedit rahimahumullahu teala as një lloj mosmarrëshje apo konflikti apo ngritje dileme se këto emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala besohen kështu. Dhe kjo kështu është e pajtuar në mesin e të gjithë atyre. Dhe neve sot me lejnë Allahu të bare kjo e tala do të citojmë për tëre. Imam Ebu Hanife dhe zërë do të filojmë për ti dhe të ajdu të zgjatemi, dhe pasaj do të tashojmë edhe qëndrimin e Imam Malikut, Shafiut edhe Imam Ahmedit. Ebu Hanife ka linë në vitin 80 të hijrit dhe ka ndru jetë në vitin 150 të hijrit, që i bje në përputhje me vitet së në neve jemi 2019, ka linë në vitin 699, pra nga kjo ku jemi neve 2019, dhe ka ndru jetë në vitin 767. Këto për ta ditë, për kam po flasim. Ebu Hanife, e Nu'man. Imam Maliku të ndëruar dhezër ka linë në vitin 93 të hijrit, të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ka ndru jetë në vitin 179 të hijrit. Në përputhje me 2019 ku jemi neve, ka linë në 711 dhe ka ndru jetë në 795. Pra i ban 2019, kthehesh prapa deri në 795. Muhammed ibn Idris al-Shafi'i ka linë në vitin kur ka ndru jetë Imam Ebu Hanife. Pra, Imam Shafiu ka linë në vitin kur ka ndru jetë Imam Ebu Hanife. Ka linë në vitin 150 të hijrit dhe ka ndru jetë në vitin 204 të hijrit. Në përputhje me vitin se dhe neve i numrojmë, i bije 767 ka linë dhe ka ndru jetë në vitin 820 të vitin se dhe neve i numrojmë me kalendarin Georgian. Pastaj Ahmed ibn Hanbel, Allah e më shërof, ka linë në vitin 164 dhe ka ndru jetë në vitin 241. Dhe është më i riu në krahas shokve të ti prej imamave, i bije më i vonshmi dhe i pari për tyre është Nu'mani, Ebu Hanife, rahimahullah. Në vitin sëtë ka linë, me përputje në këtë vitin sëtë neve jemi, ka linë Imam Ahmedi në vitin 780 dhe ka ndru jetë në vitin 855. Këto të ndëruar dhe zërjan imamët e muslimanëve. Për të sa thotë që i Khulislamu të imije, krejt toka dhe krejt historia pajtohet për imam lëku në tyre. Kështë shpreja e që i Khulislamu imë të imije, pra s'ka dikush dy veta që diskutojnë, pos atyre të sët kanë lëkund dhe janë lajthit nga rruga e lisonetit, ata ka mundësi mës me numru dhe njanin për tyre prej imamave, ndërsa krejt muslimanët e parë të mëdhej dhe ndjekësit e medhebeve janë pajtuar se këta katër njerëz janë imam të muslimanëve. Fillojmë nga i pari të ndëruar, vëllezër, Imam Ebu Hanifeja, të shohim qëndrimin e tij mbi çështjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Imam Ebu Hanife të ndëruar, vëllezër, ka librin e tij ku ka përmendur çështjen e aqaidit, çështjen e aqidës, besimit në Allahun te bareke ve teala. Para se të citojmë nga fjalët e Ebu Hanifes, ky libër të ndëruar dhe zëtë sënë e ka shkujt Imam Ebu Hanifja mbi qështjen e besimit quhet El Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar i bije kuptimi apo mësimi më i lartë, dhe ekziston diçka që ka quhet Fiqhul Asghar, kuptimi pak më i vogël. Dhe Shejhul Islam Taymija thot dhe kjo është min dikkat i ta'bir, dhe kjo është prej shprejeve të holla të qëlluar nga Imam Ebu Hanifja. Pse? Nga se ka thonë vërtet të kuptosh për Allahun është fiqhu më i madh. Pra nëse nikush nuk kupton kush është Zoti i vetë, cilat janë cilësitë e Zotit vetë, ai s'ka kuptuar diçka tjetër. Pra nëse nuk e kupton krijuesin, krijesa është më pak e rëndësishme. Dhe në këtë aspekt thoshte Sheikhul Islam Ibn Taymija se kjo shprehje Fiqhul Akbar është shumë e qelluar nga Ebu Hanifja. Këtë libër argumentohet me ta Sheikhul Islam Ibn Taymija për akiden e Ebu Hanifës, gjithashtu argumentohet edhe kush argumentohet edhe Ibn Qayyim El Gjozia. Porse, për shkak të dilemave të krijuara, ndoshta edhe dikush prej njerëzve nuk është i pranishëm me ato dilema dhe ato mosmarrëveshje që ekzistojnë në mesin e njerëzve, shumë njerëz mendojnë se ky libër apo i është mveshur Ebu Hanifës. I është mveshur Ebu Hanifës. Për dy arsye. Disa i kanë thënë se është i mveshur Ebu Hanifës, se ekzistojnë disa mesele që s'përputhet me to, me El Sunetin. Dhe disa të tjetë për shkak se është përputh me Elisonetin kanë dhanë këtë libër, nuk është i bani. Pra diçka e ndryshme mohojnë për shkak se së shpajtue me diçka prej asaj të cilën njerëzit e kanë besue. Sa i përket që libri është i banifës, thash ka përmen Shekhru Islamu Timia dhe i mënkaj me Gjozije. Por këto ditë të ilam anash për shkak se dikush thot ti po argumentohesh me atët të cilën ti e madhron dhe e respekton, dhe neve kemi konflikt me ta dhe kemi mosmarrveshje. Atëherë këtë libër të ndëruar dhe zëtë prej o gjallarve të hanefive e kanë shpjeguar dhe vërtetuar një grumbull i madh prej o gjallarve. Neve do t'i përmenim disa prej tyre, ata të cilët e din për çka bëhet fjala janë e din se për çfarë përflasim. Ebu Mensur el-Maturidi ka ndru jetë në vitin 333 të hijrit nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka shpjeguar librin Fiqhul Akbar të Ebu Hanifës. Dhe Ebu Mansur al-Maturidi ka një lloj të shkollës të krijuar, e cila ka në to shumë të meta dhe shumë gabime, nuk kemi tash me shpjeguar ato. Pastaj e ka shpjeguar gjithashtu prej dietarëve të Hanefive Al-Hakim Ishaq ibn Muhammad ibn Ismail, i cili ka ndrujet në vitin 342 të hijrit. Kjo vëllazër ndoshta për juve mundet mos më çel teje të rëndësishme, nga se ideja është me citu që ka thonë Ebu Hanifja. Mirë po, është e rëndësishme me ditë libra së është Ebu Hanifës, e pastaj ajo që ka është në ta është shumë ma e lejtë. Abdul Qadir el Gjilani, njërë bidjetarëve të mlej të muslimanëve, ka ndru jetë në vitin 561 të hijrit, pra është i shekullit të 6 dhe 5 nga shekullit të muslimanëve, e ka shpjeguar këtë libër të Ebu Hanifës. Gjithashtu El Maula Ilyas ibn Ibrahim al-Sainubi ka ndrujet në vitin 881 të Hijrit, po shikoni shekull pas shekull e kanë shpjeguar librin e Ebu Hanifes rahimahullahu taala. Gjithashtu Muhiddin Muhammad ibn Bahauddin ka ndrujet në vitin 956 të Hijrit e ka shpjeguar librin e Ebu Hanifes. Gjithashtu Ahmed ibn Muhammad al-Mughnisawi Abu al-Muntaha ka ndrujet në vitin 1000 të Hijrit e ka shpjeguar librin e Ebu Hanifës. Gjithashtu Ali ibn Sultan Muhammed ka ndrujet në vitin 1014. Kjo është më i njohuri, është i njohur me Ali ibn Sultan Muhammed, i cili është më i njohuri me shpjegimin e Fiqhul Akbar të Ebu Hanifës. Këto që i përmend do vëzhgan Hanefi. Këto që i përmend për xhallare janë Hanefi nga rënditja shekullore e tyre. Pra libri të ndëruar vëzhgan nuk ka asnjë modishje se është i Imam Nu'man ibn Thabit Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala. Dhe për atë i cili dëshiron më këthi më shumë, e gjenë në për ekziston kaptine muslimanve cila shkruat, e cila quat vërtetimi i dorëshkrimeve të djetarve. Kjo është prej meseleve më të moje që musliman e zotnojnë, dhe ajo është që ata kanë ilm, shkoll, si vërtetohet se një dorëshkrim është i dikujna. Pra si, shemë, unë e këmë shqit një fletë dhe vjen dikush mas 200 vjetëve, mas 200 vjetëve. Këtë fletën teme ekziston të musliman shkollë e veçan, a je merë dhe studion dhe do të kjo është e filanit, i cili ka jetu në këtë vite. Me cilat argumente? Me shumë argumente. Me periudën kur ka jetu, me formën e shkrimit, me atë që ka besue, me atë që ka ja ka përkacue, me atë që ka ja ka ndëgju dikush prej tina, e kështë mëra. Pra dikush thot, këtë që ka ja ka shkujt, njëjt filani në kohën e vetë e ka thonë me goj se e ka shkrujt. Pro kjo është prej vërtetimeve se ajo është libra e tina. Pro vezër, Fiqhul Akbar nga Imam Ebu Hanifja. Thot Imam Ebu Hanife rahimehullahu teala në këtë fletush këtë cënë e ka titulue Fiqhul Akbar për të mësu kush është Allahu te bareke wa teala. Thot Wallahu teala wahidun la min tariqi l'adedi walakin min tariqi ennehu la sharike leh. Thot Allahu i madhruar është një, jo nga rruga numërore, mirë po nga rruga sa ati, sa ai nuk ka ortak. Pra kur themi përshim Allahu një, dhe bani vjadot nuk është nga aspekti numëror, që me qku mrejna përshim kur thush një, sigur imaginohet dyshi, treshi, kështu më radhë, jo. Pra Allahu gjitha s'ka mundësi me egzistue qenje e ti në aspekti numëror, pra zvjen dikush para pastina, është i vetmi, krijues i cili s'ka ortak, jo nga aspekti numëror. Pastaj thot la yushbihuhu shay'un min al-ashya. Shikova tani ç'kjo shprehje, çdo shprehje që ekziston këtu, për këtë dietar kanë shkruar libra. E ka shpjeguar ata, çka ka thënë me këtë fjalë. Pra na tash nuk kemi për mi shpjeguar, na vetë do t'i citojmë, mirë po do të argumentojmë në fund se katër imamat janë pajtuar në besimin në Allahun te bareke ve teala në një formë të caktuar. Pra këtë besojnë në një formë të caktuar dhe kjo formë është në mesin e të gjithëve. Ka dhënë Ebu Hanifja, Allah më shëroj, ai është diçka që nuk i ngjason askush prej krijesave të ti. Pra Allahu Xhellahu Ala nuk i ngjason kërkush atina te bareke ve teala, nga sa është i pa fillim dhe i pa mbarim, ndërsa çdo krijesë ka një fillim dhe ka një mbarim. Pas sa i thotë lem jezel wa la jezelu bi esmaihi wa sifatihi dhatijeti wal fi'lija. Shikot, të gjitha këto vëzër janë regula, Ne pas kësaj ligjërate, me lejnë Allahu te bareke ve teala, do t'i përmendim rregullat të cilat e rregullojnë çështjen e besimit në emrat e cilësit Allahu te bareke ve teala. Ndërsa këto vëzër janë bazamente nga të cilat dietarët më vonë i kanë nxjerr rregullat. Po nëse do të dikush për shembull, ka i kanë nxjerr Sheikhul Islam te mirë rregullat, ka i kanë nxjerr Ibn Qayyim el-Juzeyri rregullat, ka i kanë nxjerr Ebu Bekër el-Bejhaki rregullat, nga këta. Nëse këta vëzër janë kanë afër kujna, afër ulemave të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thotë Ebu Hanife, Allah e mëshiron, Allahu xhellahu ala ka ekzistuar dhe ekziston në vazhdimësi, në pafundësi, me emra dhe cilësitë e tij, të qenjes dhe të veprave. Pra Allahu xhellahu ala dhe Zot nuk ka përfituar emër nga një vepër, por emrat e tij gjithmonë i ka pas, si të qenjes, si të veprave. Pra Allahu xhellahu ala nuk përfiton diçka nga kalimi i kohës. Kjo është për qëllim shpreha e bani. Për shembull, vëllazër, njeriu mundet me qenë kopratës, shembull, njeriu mundet me qenë kopratës, me kalimin e viteve bëhet bujar. Dhe themi, ishte kopratës, u bë bujar. Njeriu është ignorant, me kalimin e kohës bëhet i ditur. Dhe themi, ishte ignorant dhe u bë i ditur. Pra nuk kanë krijesa, ishte pafundësisht dhe do të jetë pafundësisht çështu në këtë formë ku është gjetur. Jo. Kush është kështu? Vet Allahu te bareke ve teala. Ai ka qenë i fort dhe është i fort dhe gjithmonë do të jetë i fort pa mbar, pa e fut zamanin taj. Te bareke ve teala. Si në qenjen e tij, si në veprat e tij. Pastaj vazhdon Ebu Hanife dhe shpjegon çështjen e emrave cilësive të Allahut te bareke ve teala. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi. Vazhdon të jetë i cilësuar Zoti i Onë te bareke ve teala. Pa fillim dhe pa mbarim me emrat e cilësit Allahut të tij. Pra Allahu xhellahu ala emrin për shembull krijues, që pranon pendimin, që jep jetë dhe merr jetë, që krijon njerëz dhe krijon kafsh dhe krijon melaçe, dhe flet me Kur'an dhe flet me Teurat dhe flet me Injil, dhe se e ka emrin Allahu te bareke ve teala es-salam el-muheimin el-ghafur et-tawwab el-alim el-hakim. Këto emra thotë Ebu Hanifja i ka pas pa fillim. Pra pa fillim, dhe kemi përmenë se çështja e pa fillimit, vëllezër, mendja s'ka mundësi me e kuptua. Nga se vetë mendja punon me ko. Andaj duhet për shembull prit mendoj, se duhet vakt. Por sa Allahu xhela nuk funksionon kështu. Xhella fi ula. Pastaj thot: "Lam yahduth lahu ismun wala sifatun." Ati nuk i është shpikur një emër dhe cilësi. Pra Allahu xhela wala vëllezër ka qenë krijues kurse ka kriju asnjë krijesë. Pra ka qenë krijues kur nuk e ka kriju asë një krijes. Dhe Allahu xhellahu ka qenë i fort edhe kur s'ka pas kur kujt me ja kallëzue forcën. Kur s'ka pas fare të krijuar dikani cili armicon Zotin tonë te bareke ve teala. Pasaj thot: "Lam yazal alimen bi ilmihi wal ilmu sifatuhu fil azal." Thot tani shpjegon detaj emrat e cilësit Allahu te bareke ve teala. Thot, ai gjithmonë ka qenë i dijshëm me dijen e tij. Ndërsa ilmi është cilësia e tij në pafillim. Por emrat e cilësit Allahu te bareke ve teala janë të pafillimta për Allahun te bareke ve teala. Qadiran bi qudratihi wal qudratu sifatuhu fil azal. Ai ka qenë i fort me forcën e tij dhe kudreti i tij është sifat në pafillim. Por ka qenë i fort kur? Kur ka qenë i fort? Ka qenë kur s'ka pas asë një krijes. Kështu e shpjegon Ebu Hanife çështjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Mutakallimen bi kalamihi wal kalamu sifatuhu fil azal. Ka qenë Allahu xhellahu ala i cilësuar me çështjen e të folurit në pafillim dhe folja është sifati Allahut te bareke ve teala në pafillim. Pra vëzër, Allahu mundsinë me fol e ka pas pafillim. Kur e ka fol Kur'anin? Në çastin kur i ka zbrit Gjibrili Muhammed a.s. Qatari ka fol me Kur'an. Por se që ka qenë folës dhe i cilësuar me të folur, ka qenë pa fillim. Dhe gjithmonë thamë, kur themi pa fillim, pa mbarim, këto flitet vetëm për krijusin e madhë të bareke wa teala. Fa'ilen bi fi'lihi wal fi'lu sifatuhu fil azal. Allahu ka qenë vepruës me veprën e ti dhe vepra është cilësi e ti. Vepra është cilësi e ti. Kelamuhu fi'luhu, vepra ti, të folur të ti, vëzër që të dyja i kam bo azap tanë kohën filozofat në gjatë historisë. Ka thonë, si ka mundësi Allahu me vepru? Shko, na do të vim detalë që Allahu vepron, Allahu mundët me lëviz, gjellë fi ula, flet. Mirë po këto vepra, vëzër, për shkak se njeri ju nuk mundët me dal nga imaginatët e ti, nga fantazit e ti, me njerë i shkon me një, diska të gabu me dhëtë, jos mundët. Me njerës, boshim Allahu gjela na e ledzum tash në surën El Fejr. Që dhëtë Allahu të barëke vë tala, wa gja e rabbuke wal meleku saffen, saffen. Dhe vjen zoti jëtë. Ka shumë grupe filozofike të si dhe thotë, ja Allahu nuk vjen, pa e qënë dikam. Pse se Allahu s'lëviz? Se nëse lëviz, ekshtu me dhalë prej fantazive të kryuara në mendjen e njeriut. Andaj thotë Ebu Hanifja, Allahu vepronë. Që thotë Allahu të barë kjo tala për njeriun? Kure kryoj njeriun dhe i tha iblisit beri sejgde, pse s'pi bje sejgde, pas i rankit me lachet, qëka i tha Allahu gjellu ala? Pse nuk pi bje sejgde ati që kam kryuar me dydur të mija? Kur'an dhe zë, surës sad, khalek tu hu bje dej, e kam kryuar me dyduar të mija. Qëka i bje, a ka dalim, mi thonë dikujt, banë ti dhe pe baj vetë? Ka dalim dhe zë, gjdo njëri me që më dhët, banë ti dhe pe baj vetë, ka dalim. Se banë ti është autorizim i veprës të këtjetri dhe e bana vetë është une e këmë banë. Allah u gjithë dhëtë, Ademin e kam kriju me dydur të mija. Pse si rave se ishte? O pse u banë e mendje madhë, kër une kam kriju me dydur të mija? E kështë më ra. Nga se ka prej veprave të sëtë i banë Allah u të bare kjo e tala, me fëjallën bëhu dhe bëhet. Por Ademin nuk e ka kriju kështu. Ademin e ka kriju me dydur të vetë, të bare kjo e tala. Ande dhe zërë, Imam Ebu Hanife këtu e vërteton se Allahu Gjeli Gjelalu vepron me qfar? Me veprën të sinën i përket Allahu të bareke vë të ala. Pas e thot, wal mef'ulu makhlukun wa fi'lu Allahi të ala gajlu makhluk. Këshirë kjo është preja tani është shumë e hol, shumë e imë dhe kërkon vëmendit të shtupe. Thot, e vepruara është e kryuar, por vepre Allahu është e pa kryuar. Të një merë shembul Ademin dhe kryimin Allah. Allahu Ademin e ke kryuar me dydur të veta. Merë shembul, thot e bo Anifja. E kryuara, vepra e bërë, është e kryuar. Pra Ademin është i kryum, i kryum, kryesë. Por veprimtaria nuk e kryuar. Sa ato i ka bërë me dydur të veta. Pra veprimi i Zotit me dydur të veta nuk e i kryuar. A ajo që ka dalë prej si qështje Ademit është e krijuar. Andaj vetë kjo duhet me bë dallim. Për shembull neve do të vim te çështja e Kur'anit, nga se kjo është meselja e parë nëse janë sprovu musliman. Kur'ani është fjala Allahu xhelal xhelali apo nuk është fjala Allahu te bareke ve teala. Kan thonë, si ka mundësi më kanë fjala Allahu te bareke ve teala, se na kur e lexojnë ata, unë pe thamë me gjuhën time. Gjuha ime, zani jam, buzët e mia janë të krijuara. Kjo e buza s'ka qenë. Zani s'ka qenë, është krijuar. Dhe zoni ka mundësi më këput, shkronja ka mundësi më ndalë. E si ka mundësi më kanë kështu fjallë Allahu Gjelluala, dhe kanë ardhë djetarët e muslimanë dhe janë përgjithë kësaj. Për e tëre edhe imam Ebu Hanife. Shikoni që fardhët për Kur'anin. El Kur'anu fil mesahifi me këtub. Kur'ani në mushaf është i shkruar. Fil kulubi mahfudh, në përzemra i ruajtur. Wa alel el suneti me kru unë, në përgjuh i lexuar, wa ala nabi alayhi salatu wassalam munazzalun, dhe tek Muhamedi alayhi salatu wassalam pejgamberi i zbritur. Tani kjo shprehje që vjen tani është shumë e rëndësishme. Shprehja jonë me Kur'an është e krijuar. Për shembull, kur ti lexon kul huwallahu ahad, zani jot ai kriju, është i kriju. Zani jot është i kriju. Por e lexuara kul huwallahu ahad nuk e krijuar. Sa ta i ka thonë, e ka thonë i pari Allahu Gjellë Gjellaluhu. E ti po e përsërit, qka të që e ka thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Thotë Ebu Hanife, Allah me shëru. Wa kitabetuna, wa kiraetuna, lehu makhluka. Shkrimi jo një Kur'an, kështë që më tje e merë në flejë dhe e shkruun, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahman Arrahim, kjo Kur'an. Por shkrimi jote, pena jote, njira jote, janë kryuara, ti kështë ku e ke blesë le grafi. Apo? është e krijuar. Fleta është e krijuar. Leximi jon është i krijuar, wal Qur'anu ghayru makhluq. Por Kur'ani nuk është i krijuar. Kjo është një meselë e madhe, edhe do ta shohim me të emri Allahu te bareke ve teala detajisht kur flasim se Allahu xhellahu ala flet. Pastaj e ka përmend çështjen e Musait alayhi salatu vesselam, edhe e ka përmend se si Allahu xhellalu i ka folur atij dhe i ka folur drejt për drejt. Nga se ka për njerëzve të cilët kanë thënë se Allahu xhellalu Musait nuk i ka fol drejt për drejt, po e ka kriju zanin te zjarri, te pema. Ne sa Allahu xhellahu ka thirr Musain te pema. Ata kanë thënë Allahu e ka kriju zanin te pema, vetëm mos më thon se Allahu xhellahu ala i ka fol. Ndërsa kur është pyetur Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, për këtë meselë, a e ka kriju Allahu zanin te pema? Ka thënë nëse është ashtu, çka thuni, çu shpjegohet fjala Allahu xhellahu ala në surën Qasas, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Si e shpjegon nëse pema e ka thënë këtë fjalë? Thotë Allahu xhellahu ala në Kur'an kur e ka thirr Musait i ka thënë: O Musa, unë jam Allahu. A lejot Allahu mi thoni pemës, thuj ti unë jam Allahu. La ilaha illa ana, s'ka të adhuruar Zot përveç une. Adhuron mua. A lejot pema mi thonë Musës, adhuron mua, ma e kam për qëllim Allahu në gjelë. A mund është ti mi thoni njëri, shire, adhuron mu ama Zotin, mu Zotin. Dhe më Muhamedi ka thonë, ma ju ridu në haula. Shue është prej, ka thonë, qka dojnë ata? Dojnë me më u Kuranin, a profesor ku ka hi filozofia e grekve, apo Platoni, Aristoteli, ta të zëtë ka studiu filozofin, kur ka hi të musliman, jënë mundu me kuptu me trunin e tëre. Dhe kur jënë mundu me kuptu me trunin e tëre, ka nërë me qudira. Andaj ka përmen e bo Anife, na tani vëzër nuk kemi të shpigue këtë libër. Nëse në mundësën Allah, ndo njëherë, shpiguena detalj për detalj. Tani vetëm në intereson një pik, se e bo Anifja është i pari për tëre cili ka besuar në çështjen e emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala në përputhje me sahabët e tabiinët të cilët i ka takuar në kohën e tij. Pastaj ka thonë: "Walahu yadun wa wajhun wa nafsun fama dhakarahu Allahu ta'ala fi al-Qur'an min dhikri al-wajhi wal-yadi wan-nafsi fa huwa lahu sifatun bila kayfin wa la yuqalu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu" لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف dhe me këta përfundojnë të ndërruar lezën nga se kjo është pika më kyqe më të sënë ka përmejnë dhe buhanive pasaj vazhdojnë në liber me i shpikua dhe shumë gjëra prej gjërave të sati përkasin besime dhe akides e muslimanit në këtë tekst ka thonë kështu e citova për arabish për ata i cili dëshiron me ukthije originalin dhe dëshkrimit të vërtet. Thot e buhanife Allah më shiro, Allahu ka dor, Allahu ka fityr, Allahu ka nefs, qenje. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. Ato që e ka përmend Allahu në Kur'an prej ftyrës, dorës dhe qenjes, ato për Allahun janë cilësi pa kejf, pa thonë si. Pra Allahu ka dorë, nëse do dikush e si dina, nuk e dina qysh, sepse ai ka pas dorë para se me ekzistu krijesat e sa të kanë pas dorë. A kuptohet dhe zë? Allahu ka ftyrë para se me ekzistu ftyra jote, ftyra jeme, ftyra kafshës, ftyra e melekut. Para se me ekzistu këtë këto, ka pas Allahu xhelalu ala ftyrë. A dhe dhe bu Hanifja, ato që i ka përmendë Allahu në Kur'an janë sifatet e Allahut, pa thonë qysh. Nga se fjala si është problemi fantazijës tonë, problemi imaginatës tonë, pa e thonë Allahu xhelalu si. Kjo s'do me thonë sa jo s'ka formë. Gjellë fi ula. Po ti se di, po ti nuk e di. Thot në vazhdim, dhe nuk thuat se dora e ti është kudreti ti apo begatia ti. Nga se egzistojnë grupit e cilat thonë se kure ka përmend Allahu Kur'an dorën e ka për qëllim kudretin. Sigur për shemë kur thot njoni për neve e kam finonin në dorë, e ka për qëllim kanë, se e kam në pushtet, e ka për qëllim kudretin. Apo kanë thonë dorë i kam një muë, apo e kam dhëmë begatim. Thot nga se në këta pezullohet dhe asgjësohet dhe zhbëhet cilësia. Nëse themi, kur e ka përmendur Allahu xhela dorën, dhe themi shire, te e ki për qëllim metaforikisht forcën. Pa Allahu Gjellera forcën e përmenë me emër tjetër, kuvet, el kawiju, el metin, el kawij, el kadir, i fuqishmi. Por kure ka përmenë Allahu te bareke ve teala dorën, cilin kontekst e ka përmenë dorën? Ha? Me dysh. Bel jedahu me bësuta ten. A në shejkhul Islamu te imije, kure ka shpjegu këta jetë, ka thënë, Allahu Gjellera në Kur'an thot, dy duart e ti janë të shtrira, japin shumë. Ka thënë, nëse e komentonim me forcë, a i ka vesh dy forca? Nëse e komentonim me nimet, a i ka vesh dy nimete? Apo më shumë? Pra vlezen, gjithmonë, kusht futet logika e Aristotelit dhe logika greke, jo e kse grecije, grecije së vjetër, njëri ju vjen me qudira. Dhe s'ka mundësi me bo unifikim mes aso që ka përmendë Allahu Gjellar në gjuhën arabe të kulluar me fantazit e njerëzve. Pas e ka thënë, në vazhdim, wa huwa qawlu ahli al-qadri wal-i'tizal. Kush thot se Allahu nuk ka dorë pas në kuptimin e kudretit, kjo është fjalë qaderive dhe fjalë mu'tazilive. Walakin yadahu sifatuhu bila kayf. Ka thon dora e tij është cilësia e tij pa kayf. Pa thon tysh. Tysh. Nëse njeriu e di dorën e vet çka ka pa. Wa ghadabuhu wa ridha. Allahu ka hidhrim dhe ka rizallëk, knatësi. Dy sifate për sifateve të ti. Allahu Gjelluala, në Kur'an e ka përmen, radhiallahu anhum. Allahu është i knast me ta. Allahu është i knast me ta. Ka grupe të se të thonë, Allahu s'knaqët. Pse? Sepse knatësia është një loj levërdije. Përshimu, kur ti i thuni njerit, unë jam i knast me këtë dostin, tem, me këtë shokin tem. Kjo i beset ti kini levërdi. Por Allahu Gjelluala, në qëfar knatësia knaqët? Qysh i përket qenjës e ti. Allahu knaqët për ibadetin që ka jaban dikush, jo që ka dobi në ta. Madi Allahu Gjellë ja mundëson dikujna, ha? Ja mundëson me bo ibadet që tjetë Allahu te bareke ve teala realizues e disa sifateve të ti që e përmendëm të çështja e Ademit alayhi salatu wassalam. Ka thonë, knaqësia dhe hidhrimi janë dy cilësi prej cilësive të Allahu Gjellë. Pa thonë si. Si është format, mënyrë, qysh ajo? Ska mundësi. Pro krijimi i pikturave, krijimi i fotove, pamjeve nuk ekziston në mundësi të njerëzit për me sjell çish do këtë Allahu te bareke ve teala. Ekstremal. Andaj kjo është vëzhgim ajo çka i përket çështjes së Imam Ebu Hanifës, Allahu mëshiroft, ndërsa nëse na vjen mundësia në radhë të tjera do të përmendim edhe gjëra të cilat janë edhe më të detajshme nga çështja e emrave cilësive të Allahu te bareke ve teala në fjalët e Imam Ebu Hanifës. Djetari radhës, imam i radhës është Imam Malik ibn Enes, rahimahullahu teala. Malik ibn Enes, lezër, është imami i Medines, kështu e ka titullin. Apo disa i kanë thonë imamul hijra, imami i vendit hijrejnit, që aty ka bo për nga mbeli a.s. hijre. Dhe fatkecia e muslimanve është se sot nuk i njojnë këta imam, pos si emrat të mjegulluar. Po u ka një imam atje, dikur, Ebu Hanifja. Edhe u bo vetëm sa për mu përla dhe mësë marveshje. Nëse e ndarë një muslimani thu, ti që përfull në mëndë këti, dhe ti që përfull në mëndë këti, ku shoki? Qa ka boki? Cëtë janë veprat e këti? Kur ka lindë ki? Me ka në taku ki? A, thë që di këtë punën e. Po që shki mundë si ti mi dalë, zotë një njeri që se njefat atë? Që një ti kitë panjorë, sikur me luftu për ajë, kjo ajë rjema. Ska mundë si. Por nuk mbrohet e panjohura, mbrohet e njohura. A ne musliman duhet me u kthi historisë së muslimanëve, me mësu kanë ka pas imam. Kush ja ka ruajt fejen deri sot? Këta e kanë ruajt fejen, dhe zër. Këta e kanë ruajt fejen. Kjo polemikë e cila ekziston në fushë sot, kjo përçarje e cila ekziston te muslimanët sot, kjo një grumbull i shumë i madh i mendimeve, pastaj të cilët dikush pastaj ja shfrytëzon për thonë, e po tash do të më pas tolerim se shumë mendime ka. Jo, dhe zër. Fakti që ka shumë mendime në Evropë ti sa ka mendime, dhe zër. Në Evropa, disa ka mendime, është Freudi, është loj-loj e filozofi që ka arë pastina, sa mendime kanë rust, sa mendime kanë indian. A do të themi ne se numri dhe laramania e mendime është argument se njëri u ka hapsir, ka ndoj e mendjek? Jo, du të mendjek a që ka du të mendjek, vëzër. Nuk është numri madhi mendimeve argument se njëri u ta ndjek e kanë ti tekët, por du të mendjek kanë. Imamat e muslimat dhe sëtë e kanë ndjek Muhammedin, alehi salatu wassalam. Imam Malik ibn Enes, Malik ibn Anas është imami i cili e ka mbroj gjithashtu këtë qështje, nga se në kohën e ti ka njës lartë në vendet e Irakut me hi më turbulue uj i muslimanëve në qështjene e besimit. Transmeton Ibn Abdul Barr nga imam Malik radhiallahu anhu wa ardahu, ka thanë për qështjene Allahu te bareke ve teala: Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli mekan la jakhlu minhu mekanun. Shpreja, fjalija e madhe. Shikoj dhe zër, imam nëse e merë, tani vetëm sa për ilustrim, dikun 4 faqe është besimi e Buhanifës i shkruar në Fikul Ekber, 4 faqe, ndërsa është i shpjeguar në vëllime. Dhe kjo është për interesantave të qështjes e muslimanve. Të par e thot një imam atje një fjali, vinë musliman më vonë e shpjegoj në vëllime ata. Dhe djetarë që ditën, si ka mundësi, që e ka në gjeshki, kretë të do me thanje që ka i kanë zirë ki një vëllim, ki i ka fut aty me një fjali, për shka këtë aftësis mendore të lartë. Pra e rumbullakson një grumbull të mendimeve me një fjali. Dhe këtë zotësim më shumë dikush e ka Muhamedi a.s. Ka thënë a.s. U ti tu gjewami al kelim, mu më është dhanë fjala për bashkuse. Po im ledhë 20 kuptime me një fjali. Andaj djetarë nuk e preferojnë, kanë, i thojnë qështjes të folurit tepër, e cila është më shumë zbukurim apo gjehel se sa ilm. Thot imam Maliku, Allah më shëroh, Allahu është në qijel, Allahu është në qijel, dhe dija e ti është në çdo vend. Kjo është dalimi. Allahu është në qijel, të bare kjo vëtala mbi arqin e ti, nërsa dija e ti është në çdo vend. La je khlu min hu me kanë. Dije se Allahut nuk i pështon asë një vend. Dije se Allahut gjelluara nuk i pështon asë një vend. Pasaj thot Ibn Abdul Barr rahimehullah duke shpjeguar për qështjën e sifatëve të Allahut e bare kjo e tara në qështjën e imam Malikut. Qila li Malikin, i ështëtan imam Malikut, Ar-Rahmanu alel arshistewa. Fjala Allahut gjelluara në surët Taha ajeti 5: Ar-Rahmanu alel arshistewa. Rahmani, Allahu Gjelluala, mbi arsh është ngrit. Kejfe stëva, si është ngrit? Shikoni si përfilon pytja, si është ngrit? Tha imam Maliku, Allah e më shirov, në transmitim ka ardhë nga imam Maliku, se para se më u përgjigj, atraka, e ka ullë kokën dhe është mbulu në djërës. Kur e ka pyet kë njëri, shikoj dhe zërata, kur kanë folë për Allahun e kanë po shumë të madhe. Sot njësa e qishë folin për Allahun, po be Allah e ka leju, po be Allah e se ka leju. Thuti se këtë Allah i ndoste ka. La haula ve la kuvvete illa billah. Po po, kjo Allah i po. Kur kanë folë për para për Allahun, janë trem dhe zërë. Kur ka një njëri të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ka folë diçka për Allahun, thot transmetuesi dhe hadithin sa i Bukhari, Sunan Nasbi pejgamberi do bote spi subhanallahu, do thon subhanallahu, shkaj të fol kështu. Pra, e të drimë Allah, i ka të nëjë, ditë i shka Allahu, subhanahu wa ta'ala. Pra, njëzë dhe e kanë zbrit qështë në nivelin e khasmërive. Ka hasëm me dikan, e përmendë Allahu në gjellu, asim u kanë ki, e shlën, apo, ti ndihmoje. Jo, dhe zërë, Allahu në gjellu ala, është i madhruar dhe i lërsuar në shenjën e tila. Në fjarët e tona, ka mundësi me zbrit nivel të ullët, për Allahu të barë, kjo e tala, ndëshkom për këtë qështje. Fa atraka, e ka ullë kokën dhe është dirësit. Është djersit shumë. Pasaj ka ngrit kokën dhe ka thonë kështu: Istiwa uhu makul. Ngritja e ti mbi arsh kapët. E kuptojnë a qështë është. E dim qështë. Qështë më ngrit mbi diçka? E dim. E kapëni. Wa kejfijet uhu me gjhule. Kejfijet uhu me gjhule. Si o ngrit se dina. Se na nuk e dinë as Allahun, as arshin. E imi të folë për një diçka shumë në madhe dhe zërë. Për një diçka që ka pas, s'ka pas fillim. Qysh ki mundësi me folë me forma? Qysh ki mundësi me folë me forma? Ua kejfije të hu me gjuhule dhe të formësosh forma, është e pa njohër, s'ka mundësi me di si. Ua su alu ke an ha dhe bida. Dhe të pyesësh për këtë mesele o bidat. E nëse të dikush pasi ka bidat, pëse aje ka folë këtë mesele, thashe i khulli islamu të imije, wa sualu ke anha dhe bid'a, të pysësh për këtë meselë është bidat. Ku kthehet për emri hadha? Ku kthehet për kanë? Kanë thonë kthehet e kejfe. Nuk lejohet me vetë qysh. Qysh folë Allah. Kjo bidat. Pse o bidat? Se jetu vetë për diçka që sun t'jap gjevap kërkush. Hajde kush ka me thonë gjevap? Qysh folë Allah? Kanë me vetë. Nëse pejgamberi a.s. të si t'i ka folë Allah, aj së njap gjevap. Qysh ka? Kure kanë pyjt pejgamberi a.s. A e pave zotin tanë, tha dritë e madhe, ku t'a shoh? Pejgamberi a.s. nuk e ka pa Allah unë të pare kjeve t'ala. Kush t'jap gjevap ty? Aj ka im bishtat ka qije. Oshtë afru të sidra t'ul mund tëhe dhe prapë së në t'jap gjevap. A ka mundësi me dhanë filani dhe allani? Jo dhe zë. Po silë njërzit në konetat, në moçalet e logjikave të tyre, kinë se janë të lip diçka, po, mos po gjenë diçka. O, vëzër, kanë lip njërzit me mija vite, se në kanë gjetë kur gja. Andë është njarja njore ati filozofit. O, njarja njore filozofit i cili e ka diskutu për Allah unë të vare kjo vëtela dhe ka thonë nuk besoj dhe se ta shok. Unë e s'besoj, unë e s'mashtrona. Unë nuk manipulona, jam i meqëm. Unë nuk besoj dhe se ta shok. Dhe ka po një djallë është vogël, break dead. E ka hap një grop dhe ka mor një kofe dhe thomer uj nga deti dhe pëhudh në këtë grop e që ka bo. Dhe pyt ki filozofi, thot do djallosh, që ka jetu bo? Thot, që këtë deti ka me qitë këtu? Ka që mu gut? Ka thonë, a je normal? Ka thonë, ma normal se sa a i cili dënë me e fut Allahun në kokën e ti. Unë jam ma normal me që këtë detin, që këtë grop, fundja logikisht e rok, se sa a i cili donë me fut Allahun subhanahu wa ta'ala, ku logikën e ti, po nuk futët. Ku o konë, në cilën logikë Allahu gjellola, kur ti s'ke egzistu e. Trunë jo s'ka egzistu, ti dy vjetë kanë lujt njërzit me tyje, kanë lujt, hasë këtu, kanë lujt, kanë flyturu e, tani u banë e ti, ki bo disa vjetë dhe po folë në emër të Allahu gjellola, unë du të asho, unë du të perceptoj, kur? Andaj njëri u dhe du të me ditë kadrën vëtë vetës. Adhe ka thonë Imam Maliku, wa sualuke anha dha bid'a. Me pytë se është bid'at, wa arake rajulun su. Ka thonë dhe të shof njëri të keq. Të shof njëri të keq. Dhe ka përmend Ibn Abdul Berri grumbull të transmitimeve, të vërtetimit të kësaj meseleje. Se Imam Maliku kër është pytë, për emër dhe cita Allahu të barë kjo vëtala, është përgjith në getë formë. Pra shikoni, a e shikoni tani unifikimin mes përgjithës e Ebu Hanifës dhe këtina. Ebu Hanifët, qka citoj ke? Bila kejf. Pasi. Dhe zërë, ata janë pajtuar në mesele. Mos vetë, ata që ka orë në Kur'an, si. Kjo nuk o me luftu logikën. Kjo nuk o si ajo 3 në 1, 1 në 3, 1. Pro, krishterët, 1, 1, 1, 1. Nuk o kjo kështu. Po, ajo Allah u gjelë e egziston. Allahu te bareke ve teala e ka fytyrën e tij. Ti s'e përfituron, se s'ki takat. Nuk i mundësi me e përfitirua. Kjo është çështja e Imam Malikut sa i përket fjalës së tina. Sa i përket fjalës së Imamit të radhës dhe është Imam Shafiu rahimahullahu teala. Imam Shafiu gjithashtu ka qenë njëri i cili është ballafaquar me njerëz të cilët kanë devijuar nga çështja e besimit të pasur të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu selam dhe ka pasur një grumbull të polemikave të sa i kanë transmetuar dietarët në po librat e tyre. Për arsye që kanë ardhur nga Imam Shafiu është edhe libri i njohur El-Asma was-Sifat e dietarit të madh të muslimanëve El-Bayhaqi i cili edhe transmeton hadithe të pejgamberit alayhi salatu selam. Sigurisht kur keni lexuar ndonjë hadith e keni pa atje, sigurt që transmeton Buhariu Muslimi, Abu Dawud dhe njërë egziston, transmiton Bejhaqiu. Ky Bejhaqiu, vëllezër, është imam i shekullit të 5 të Hijrit, i cili është Shafi'i. I cili është Shafi'i, mirë po hadithin e ka me zinxhir të lidhur dhe të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kje ka transmitu akiden e imam Shafi'iut në librin e ti El-Esma was-Sifat. Thot, imam Shafi'iu, kër është pyet për sifat Allahu të bareke vë tala, ka thonë kështu: Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Allahu te bareke ve taala ka emra dhe cilësi. Emra dhe cilësi. Ja'a biha kitabuhu. Kto i ka tregu libri i tij i Allahu subhanahu wa taala. Wa akhbara biha nabiyuhu alayhi salatu wassalam ummatahu. Dhe e ka lajmëru me ato emra dhe cilësi pejgamberi i Allahut ummetin e tij. Pro këto emra vëzër, ku i kemi morë na? A jemi sikur të tjera që kanë thanë, prejta, di qka, Allahu, që doko, vëzër, ka libra shkruara të filozofat dhe të njerës të sërët mirën me shkrime, e përfituron e Allahun edhe pas të shkruun, Zoti. A da për shemë të e gjenë, shemë njërë për Gjermanëve ka shkrujt, përëndimi i idhive. Ka për qëllim se gjdo njërë ka kriju ka një Zot vetin. Ata mendojnë se njëri ju e kryon vetë Zotin e vetë. Nësa ata nuk shofin pas atë batilin që ka e kanë gjetë në vendin e vetë. Ata nuk e dinë se të muslimat nuk egziston, ti mi thanë, a di shka, si cëtë i për juve në ta formohet ka një Zot të krya vetë. Jo, ma di në të ta shofëmi se me besu gabim në Allahu në kofër, me besu gabim në Allahu në gjitha në kofër, pra me formuhe bindjet gabuar për Allahu në dhe për fejes Allahu të bare kjo vëtjara. Pra me mëndu se Allahu gjitha ka një di shka shka se ka. Apo me thonë se ka, diçka shka e ka, rëzik i madhe zë. Asë në thu e ka, kur zdi, asë në thu nuk e ka. Pse, ku e diti? A dhe dhe në islam është, a dhe thamë, duhet pa tjetët të ndjekim citatët e muslimanve. La jesa'u ahadem min khalqillahi kamet alejhi l'hujgjetu redduha. Ka thonë imam Shafi'i ju. Nuk i lejohet askujt. Ahaden është mohim. Hiç kur kujt nuk i lejohet, për e krijesave të Allahut që i është ngrit argumenti me i refuzu ato. Pro emra dhe cicita Allahu Gjeli Gjelalu i vinë dikujna. E mëson se Kur'an e pas ka Allahu këtë emër, këtë emër, këtë emër. Dhe thot adi qka, unë e se marvesh këta, se ka. Ose unë zbinda, unë e se ka. Thot imam Shaviu, nëse i ka ardhë në vesh dhe mërvesh, kupton, nuk i lejohet me refuzu ata. Dhe ta shumë me pse dhe qka ndodhë nësa i refuzan. Li enë lë Kur'ane në zële biha. Se Kur'ani ka sjela to. Kur'ani i ka sjela to. Wasaha ar Resulillahi alaihi salatu e selam el qaule biha. Dhe është vërtetuar nga pengamberi alaihi salatu e selam të folurit me ato sifate. A përmendëm në ligjeratën e tret para fundit, qka tha pengamberi selam? Allahu kështu, Allahu ashtu, Allahu kështu, Allahu zbret, Allahu fol, Allahu qesh, Allahu gëzohet. Kitë dhe zhenë sifate. Të dhe si dhu javë dhe zgëzohet. E të është, për e mësëm që a bidhu, a i përdo të gëzohë. I përdo, jësë gëzohë. Shiko, kjo forma e refuzimit dhe kundërshtimit. Kjo është rëzik, vëzër, rëzik imani. Po njërzit e din kur rëzikohet trektia, kur rëzikohet duqani, kur rëzikohet pasuria, kapitali, ekstumera. Por a kanë një huri kur rëzikohet imani? A kanë një huri kur rëzikohet imani? Dërsa për nga mele Alei Salazam, hadith sa i muslim, ka thënë Alei Salazam, vjen një vakt, muslimani, qohet sabah musliman, nakshama qafir. Dhe zë akshami musliman në saba qohë qafir. Pse e Rasulullah tha e shetë fejen për do pare këse dunjajën? Së mu i thot, unë nuk mu i me ndru këtë komoditet dhe sinë dhe kam. Andëve zëmë, në ka të regu për nga mirë ali, se, të dhurur, dhe zër, se njëri u ka mundësi, mi shqit gjëra, i kanë shqit edhe për vara, e kështë më ratë. Andëve shkata të imam, shefi i ju, fi më rawa anhul adlu, të cilat i kanë transmituar njerëzit e drejt. Shiko këtu tani himë edhe në shkencën e hadithit, se janë të ndërlidhur njëra me tjetër. Kush na ka kallëzuar neve çeto? Për shembull, nëse do dikush, po kush ka thonë se ka thonë Imam Shafiu që çto? I themi Bejhaqiu. E kush është Bejhaqiu? Hoxha më i madh pas Imam Shafiut te Shafiit. Të cilin ka thonë Imam Nevawiu, s'ka hoxh më të madh se Bejhaqiu. Kan thonë dietarët, këtë umeti i ka bërgj Shafiut. Se e kam su feja. Ka thonë përveç Bejhaqiut. Ka thonë pse se aja ka rujtë fjalt. A të përshimu ka thonë djetar, këtë umeti i ka bërgj Shafiut. Pse? Se Shafiut e kam su feja. Ka thonë përveç Bejhaqiut. Pse? Se Bejhaqiut ka rujtë letrën. Po unë të kumë rujtë tyje, unë e kumë rujtë Shafiut. E kësë më ratë. A të dhe zë imam Bejhaqiut, transpektojnë të fjalt nga imam e Shafiut. Pasaj thotë, fa in khalafa dhalika ba'da thubut al-hujjah alayhi fa huwa kafirun. E citoj arabisht, pasaj kush dëshiron me shikue e rishikon. Thot Imam Shafiu, kush kundërshton në këtë meselë, në cilësitë dhe emrat e Allahut te bareke ve teala, pas vërtetimit të argumentit, ardhes së argumentit, atëra është një kafir. Muhues. Pa ka muhun emrat e Allahut te bareke ve teala. Fa amma qabla thubut al-hujjah alayhi fa ma'dhurun bil jahli. Nësa para se mi ardhë argumenti, a i arsjetohet me padije. Njani për njerëzve nuk e disë Allah e ka një emër. kur se ka nije. Edhe njani i vjen pjanës dhe i thot, a e diti se qështu e ka imin Allah? A thot, jo se di, ka e ferije. Së kumë një kur, Allah. I s'ka hiq, nuk shko kështu. Allah nuk rri njerëzve dzungna. Jo, edhe, kështu, dikush qështu mundohet me përshkujt Allah. He, e dzungna, unë shqit qërë, dësha me dzonë. Jo, dhe zë, a i ta qënë argumentin njerë, ta shpjegon njerë, ta qënë pengamberin, ti qënë a gjallartë, thot se kuptoj piki hoxhe, kuptoj piki tjetër, se kuptoj piki ti, kuptoj piki ti, jo rasishtë i ka që katër, e ka që pas tyre katër me qindra mira. Pse, a e kuptove tash po, unë apet s'pu du, tani ka qëtër rezultat, tani ka qëtër rezultat. Li enne ilmu dhalike la ju draku bil akli wala bil rawijeti wal fikri wala nuk kefiru bil gjehli biha ahaden illa ba'den tiha il khaberi i lejhi biha. Ka thani Imam Shafi'iu, Allah më shëroft, ilmi për këto mesele nuk ka pët me mendje. Nëse do dikush, po që se ka ditaj? Po që se ki dit ti, para se meni? Një, pra me mendje dhe zë, me lan njerin 500 vjet, 1000 vjet, 1 milion vjet, edhe mi dhonë hajde tash. Sa emrat Allah u ti di, si di heq. Pse se mendja nuk prodhon informata për Allahun të bare kjo e tjare. Wala bir rawije, e as të menu gatë. Shikoj më shafi, thot, mos ta mojë dikush vetëm me të meqem. Dhe shire ka dalë, une kam menu gatë, kam më nalë të shpia, meno, edhe kam më bo filozof. Kasë. Po si të menoj shumë bashkë filozof, jo se diçka tjetër. Nuk mund është me njofë Allahu në gjelluala me kokë. Wala, wal fikri, dhe as me të përsiatër, me logarit. Kështu, edhe i bika, qështu, ja, s'ka mundë si. Pra vëzër, me qka njifët ilmu dhalik, ilmi për Allahun, veç me khabar, lajmë. Pi Allahu, pi pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pasa e ka përmenda jetën Allahu të bareke vë të ala, lejse ke mithlihi shejun wa hua semi ul basir, asgjë nuk është si Allahu dhe ajo është dëgjues dhe shikues. Gjithashtu pastaj ka përmend Imam al-Bayhaqiu në çështjen e emrave si sifatet e Allahut te bareke ve teala, një grumbull të madh të transmetimeve. Kjo është ai përket Imam Muhammed ibn Idris al-Shafi'i. Dhe imam i fundit për sot është imami i katërt me radhë, ai është Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu teala. Imam Ahmed al-Lazar jo rasisht e shtyme edhe për në fund, edhe në aspektin historik, po edhe në qështjën e se a ishtë i njohër për këto mesele. Pro Imam Ahmed i Vlezër ka një grumbull të madhë jashtë të hadithit, shumicat e librave i ka mbi mbrojtjen e emrë dhe cisive të Allahu të barek e vëtjala. Andaj kitë djemë të ti ka transmitue, sa të i ka posë për i djetarve, kanë transmitu një grumbull të madhë të përgjigjeve dhe fetfave të Imam Ahmedit, një grumbull i madhë i këtëre fetfave janë në cilën fush, në fushën e emrave cicive të Allahu të bare kjo e tala. Dhe kjo qëfar argumenton, sa Allahu që i gjelar në gjdo periud, imam që i ri mprit, si një loj roje, edhe siguri për Kur'an dhe kuptimin dhe mentalitetin të sënduta këtë njeri ju, kërë e besonë Allahum të bareke wa ta'ala. Thot djali i Imam Ahmedit Abdullahi Allah më shërof, thot i thash babit tem Rabbuna të bareke wa ta'ala fokas sema isabia ala arshihi bainu min khalqihi wa kudratuhu wa ilmuhu bi kulli mekan kala naam la jekhlu shejë min ilmi. Thot Abdullahu e pyta babën tem, djali vetë e ka pyta Imam Ahmedin rahimehullah, i thash babit tem, kjo argumenton dhe zërse ata që kanë bëhë muhabet të shpia, e këshire filan lojën as e këshire, a kish dal filan telefoni as kish dal, la haula, e pyta babën tem për zotin ton, ketë imri ka shku të vetë babën për çka? Ga dhënë o babë, nuk i ka thënë ai, na lave ti neve kur kun heq. S'po dinë na për dunjan kur gjo. Por Allahu te bareke ve teala ka zgjedhë thënë as për me rujt fen Allahu te bareke ve teala. I thash babës tan, Allahu xhelle xhelaluhu është mbi qiellin e 7, mbi arshin e tij, i ndarë nga krijesat e tij, dhe kudreti i tij dhe dija e tij janë në çdo vend. Tha po. Përgjigja Imam Muhammedit po argumenton çka beson Imam Muhammedi. Pra djali vet i tha, o bab, Allahu është mbi 7 katë qiej, mbi arshin e tij, i ndar nga krijesat e tij, a ilmi i tij dhe fuqia e tij janë në çdo vend? Tha po. La je khlushej umin ilmi. As një sen qka egziston nuk i ik ilmi të Allahu të barëke vë të adha. Pra qenja Allahu Gjelluala është në arsh, ndërsa ilmi Allahu Gjelluala përfshin gjithë shka qka egziston. Gjithashtu ka ardhë nga djali tina, ka dhanë e pytëm babën për atë i cili thotë se Allahu nuk është mbi arsh. Shikoni nga se i Muhamedi ka pasë këtë lojt debat. Vajzimi që kanë ardhë kanë thonë, po thoj do njërës kështu, po thoj do njërës kështu. Dhe ishë përgjizim Muhamedi rahimahullah në basë të dijes me Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu wa salam. I kanë thonë, disa njërës po thojnë Allahu nuk është mbi arsh. Thotë Imam Muhamedi, kelamuhum kulluhu yaduru ala al-kufr. Krejt fjalët e tyre sillen rreth kufrit. Pse mohimi i Allahut mbi arsh është kufr. Sepse është Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. 7 ajete në Kur'an. Wa ilahukum ilahum wahid. Dhe Zoti juaj është Zot një, i cili është mbi arsh. I cili është mbi arsh. Gjithashtu ka transmetuar nga Imam Ahmedi, Allah më shërof në tefsirin e fjallës Allahu të barë kjo tërë në surën El Mujadele, ajeti 7, ma je kunu min nëgjua thelathetin illa hua rabi'uhum, wa kaulehu ta'ala dhe fjallën Allahu gjellë wa hua ma'akum, dhe ashtë Allahu me juve, kudës e tjeni, në surën Hadid, e kanë pyti Imam Ahmedin, këto ajeti që shkuptohen? Shkuptohen, këta ajeti që ka thua? Nuk janë tre veta të fol, vetës Allahu i katërti. Dhe këto ajete i kanë morë disa njerës kanë thonë, a pe shef se Allahu nuk kom bjarësh. Nuk kom bjarësh. Pse? Se Allahu në Kur'an thotë, nuk janë tre veta të folë tinza, vetë se Allahu i katërti. Dhe në ajet tjetër surë Hadid, ka thonë Allahu gjele, wa hua ma'akum, dhe Allahu është me juve, kudë që tjeni ju. Ka thonë, kjo ajet që shqipja, është bjarësh, është me neve. E kanë piti Muhammedin, ka thonë, ilmuhu muhitum bilkull, wa rabbuna alel arsh, bila haddin wala sifatin wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Shikoj përgjigje, ndonëse përgjigjet i kanë pas shkurtra, por të plota dhe të ngjeshta me ilm nga Kur'ani dhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë Imam Ahmedi, ka thënë tefsiri i kësaj është kështu: ilmi Allahut e përfshin të tërën. Pra s'ka diçka që i del ilmit Allahut, ndërsa Zoti jonë është mbi arsh. Në Zoti jonë është mbi arsh. Pra Allahu është mbi arsh me qenjën e ti, por me ilmin e ti është më afër se da marri njani prej njerëzve. Nëse kjo është prej kudretit matë Allahu të bare kjo vëtjala, pas e ka thonë bila haddin, pa e kufizu. Pa e kufizu. Qa i me kufizu? Mësë me përshkujt forma, kaq dhe kaq, e kështu mëra. Wala sifetin dhe pa përshkrim, jo me përshkrujt. Që më do këtë kështu, do këtë kështu. Kur ka hip kështu, la haule, la kuvvete, në jo kështu. Por shfar, që ndron mbi arsh, pa përshkrim. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, kursia e ti, karrika e ti e përmendur në surën Al-Baqara, ajeti kursi, e ka përfshi qiellin dhe tokën. Që e më do dhe zërë kursia e ti? Abdullah ibn Abbas, kër është pitë, qka është kursia? Në lexojnë ajetin kursi dhe nuk e kuptojnë atë. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Atje po është një ajet farasht. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Kursia e tij përfshin gjithë qiellin dhe tokën. E ka pyetur Abdullah ibn Abbas, që ka transmetuar Imam Hakimin në Musnedrekin e tina, dhe Ibn Jerir i kanë thënë, çka është kursia e tij? Ka thënë, vendi i kamve të Allahut te bareke ve teala. Kursia e tij është më e madhe se këtë qiell dhe toka. Po arshi, pa Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zërë, të folurit për Allahun te bareke ve teala është mesele e madhe. Na me kaq e rumbullaksuam në pikat të shkurtra ajo se çka besojnë imamat 4 prej muslimanëve të njohura me shkollat të pranuara në mesin e muslimanëve. Ne elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelal na mundson me besue çish kanë besuar imamat e muslimanëve. Elusme Allahun te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelaluhu na mundson me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elusme Allahun subhanahu ve teala që Zoti xhelel xhelaluhu na mundson me çënë përputhje me Kur'anin, me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu muslimanët kujt që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, fuqarat kamnorët Allahu të pasuron, zullumçarët dërmjet vetit të shpartallon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.